vine să mor. Zi și noapte te ador. Oh, oh, oh, amândoi să fii. Ce bine ne potrivi. Oh, oh, oh, îmi vine să mor. Zi și noapte te ador. Oh, oh, oh, amândoi să fii. Ce bine ne potrivi. Mă rog la lună și la stele, prințesa visurilor mele, să fii numai tu. Orice zi din viața mea, fără alinarea ta, trece foarte greu. Oh, sufletul meu. Oh, oh, oh, îmi vine să mor. Zi și noapte te ador. Oh, oh, oh, amândoi să fii. Ce bine ne potrivi. Oh, oh, oh, îmi vine să mor. Zi și noapte te ador. Vine să mor, zi și noapte te ador. Oh, oh, oh, amândoi să fii. Ce bine ne potrivi. Oh, oh, oh, vine să mor. Zi și noapte te ador. Oh, oh, oh, amândoi să fii. Ce bine ne potrivi. Vine să mor, zi și noapte te ador.